when I see that girl go walking by. I know boys shouldn't cry. Here it comes again, that feeling. Here it comes again. When I see her look into his eyes, alweer van The Fortunes. Here It Comes Again. Een groep die prachtig hit had in de jaren 60. En ook nog een beetje in de jaren 70. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een uur lang heerlijke muziek. En nou ja, natuurlijk een paar prachtige onderwerpen. Zo gaan we het hebben over Aafje. Die komt met huishoudelijke hulp naar de andere kant van Rotterdam. Ze gaan naar Schiedam, Vlaardingen, die hoek op. En wat gaan ze doen? Aafje dus. Han van der Horst is ook weer van de partij vandaag. En hij gaat het hebben over zijn nachtmerries. Dan de Russen. Zij komen, ja, en ze komen naar theater, denk ik. Of naar Schiedam. En we gaan het hebben over Happy Minds Coaching. Coaching. Wat is dat? En hoe heb je er een happy mind bij? Nou, je hoort het straks. Hier allemaal in deze gezellige en leuke aflevering van De Late Avond. just yourself to blame. A fool's a fool by any other name. You'll never know. Prachtig nummer uit de jaren, ja, wat is het, 80 geloof ik, hè? High Gloss en You'll Never Know, hier in de late avond. Maar voor de gezelligheid. Hey, heb je toch gehoord? Aafje, die komt naar Schiedam en naar Vlaardingen. Wat gaat ze daar doen? Je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over Aafje en die komt met huishoudelijke hulp naar Schiedam toe. En daarvoor zit in de studio Aislien van den Elshout. Welkom. Dank u. En Richard van der Bijl. Eveneens welkom. Dank je. Allebei van Aafje. Nou, eerst maar even, wat is Aafje? Aafje is een zorgorganisatie in de regio Rotterdam, in de Bargemeente, in de Drechtsteden, Capelle. En vanaf 1 januari 2020... leveren wij ook huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Huishoudelijke hulp, maar er is al veel huishoudelijke hulp. Hebben jullie daar nog een markt voor? Ja, dat klopt. Er is al veel. Maar de gemeente heeft eigenlijk besloten om daar juist wat minder partijen van te maken. Om daar, nou, wat daar precies de reden van is, is waarschijnlijk omdat ze de kwaliteit, hebben ze gezegd. We gaan met 5 aanbieders per gemeente verder. En die aanbieders gaan we selecteren op bepaalde kwaliteitscriteria. En daar gaan we dan de komende jaren mee door, echt op lange termijn. Die huishoudelijke hulp, dat is geen verzorging, hè? Nee, er zit een verschil. Je hebt de thuiszorg en dat bestaat uit verzorging of verpleging. En de huishoudelijke hulp. Ja. En huishoudelijke hulp is echt het schoonmaken van het huis en het onderhouden van het huishouden. Ja. En een praatje misschien met de bewoner. Als hij wat eenzaam is. Ja, praten gebeurt dat altijd. Ja, hoor. Tegenwoordig is het allemaal per minuut afgepaald, toch? Of valt het wel mee? Dat valt wel mee. Er wordt gekeken naar vanuit de gemeente naar een schoon en leefbaar huis. En daar zorgt de huishoudelijk medewerker dan ook voor. En Aafje kijkt altijd naar een goede verstandhouding tussen klant en medewerker. We willen dat setje ook, als dat eenmaal een match is, goed bij elkaar houden. Ja, ja. Want dan werkt dat goed. Ja. En ja, die doen als het kan samen het huishouden. Als de klant ook nog wat zelf kan doen. Mm-hmm. En daar wordt ondertussen flink op losgekletst. Ja, die mensen kennen elkaar op een gegeven moment door en door als je daar jaren komt. Je hoort altijd dat er zoveel tijdsdruk bestaat. Mm-hmm. Maar er is dus wel ruimte om even een kopje koffie te drinken en even iets te zeggen zo tussendoor. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En dan werkt het zo dat je zegt, nou, we gaan een intake houden, want het moet wel matchen met elkaar. Hè? Ja. Het is niet zo dat hier personeel komt en denkt, nou ja, ik doe maar wat en voor de rest maakt het me niks uit. Nee, het moet een soort klik zijn. Ja, er wordt vooraf wordt er een huisbezoek gedaan door een consulent klantondersteuner. Die maakt samen met de klant een plan voor het huishouden. Want het is natuurlijk per individu verschillend. Er kan een ander soort huis, een ander ziektebeeld zijn. Daar wordt allemaal rekening mee gehouden. En als dat plan er is, dan komt de huishoudelijk medewerker de taken uitvoeren. En dan wordt gekeken, zowel gecheckt bij de medewerker als bij de klant. Bent u tevreden? En of als het past. Of het past, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat en anders proberen wij te switchen met iemand anders. Ja. Ja, ja, dat kan gebeuren. Maar dan ben je dus heel intensief bezig met die klant en met je personeel. Ja, eigenlijk. Maar ja, tevreden klanten en tevreden medewerkers, daar moet je iets voor doen. Maar je komt wel verder als organisatie met tevreden klanten en tevreden medewerkers. Dat wordt een mooie klus om dat te gaan doen. Het is even spannend in het begin, denk ik, als je weer zo'n nieuw werkveld begint. Of... Nou, het is altijd uitdagend om een nieuw werkveld weer aan de slag te gaan. We zijn wel een zeer ervaren organisatie in huishoudelijke ondersteuning. Ja, je komt niet helemaal nieuw op de markt. Precies. Hè? Dat is ja. wel bekend allemaal. Het is ook niet iets wat wij dagelijks doen, dat we uitbreiden. We zitten redelijk in deze regio en daar zitten we al lang en daar blijven we ook. Maar dit sluit mooi deze aan. Deze regio sluit heel goed aan. Ja. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Moet dat via jullie of gaat dat via de gemeente? Dat is natuurlijk met de WMO te maken. Ja, dat verschilt. Ze kunnen ons natuurlijk gewoon bellen. Ja, ja. E-mailen, we zijn wel altijd bereikbaar. Mm-hmm. Maar wanneer mensen huishoudelijke ondersteuning aan willen vragen, dan gaat dat eigenlijk via de gemeente. Ja, en daar kunnen jullie ook advies in geven. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja moet je het zij ons doen. Bellen en zeggen help. Ja, dan zeggen wij, hè, dat kun je daar en daar aanvragen. En ze helpen u verder. En vervolgens krijg je de keuze. Wil je naar Aafje, wil je naar een andere aanbieder? Dat is helemaal aan de klant. De huishoudelijke hulporganisatie Aafje. Ze gaan naar Schiedam en ze gaan ook nog verder uitbreiden na 1 januari. Noem even de website nog. www.aafje.nl. Kijk, dat is heel simpel. Ja. Daar staat alles op. Ja, daar staat ook het e-mailadres op, telefoon. Precies, en daar kun je de afdeling huishoudelijke ondersteuning kun je daar zelf terugvinden. Ja, want je doet nog veel meer. We doen nog veel meer. Niet over gehad, maar dat gaan we nog wel een keer doen. Klopt. Aislinn van den Elshout en Richard van der Wijl, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het onbekende wat je nu tegemoet gaat in Schiedam. Rosa, the distance has been met. Now I can see what you have left. And still the fields singe in the summer's night. The clouds they ride upon the Sirocco. Your mother's tears long dried away. Rosa, I ask yet most want to forget. Was it all worth it? And did your heart children's tears long dried away? Oh, Rosa, these arid hills call all our names. must bloom again. What dies must bloom again. Rosa, now I can see what you have led. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Als je hier niet van tot rust komt, dan weet ik het ook niet meer. Chicken Jack, I'd Rather Go Blind. En Tracy Coletto, singer-songwriter uit de USA. En een van haar nieuwste songs, Rosa. Hier in de late avond. Het is tijd voor ja, een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over, ja, wat ook weer, zijn angst, zijn nachtmerries. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Beste mensen, hebben jullie wel eens last van nachtmerries? Ik wel. Een paar keer per week krijg ik in mijn dromen de grootste problemen. Het heeft er vaak mee te maken dat ik word tegengehouden. Het lukt me niet om een bepaalde plek te bereiken waar ik heel nodig moet zijn, bijvoorbeeld om iemand het leven te redden, maar steeds weer doen zich hinderpalen voor of kijk ik om me heen in een volstrekt vreemde omgeving. Ik sta ook vaak voor gek. 2 jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een publieksinterview met generaal Petraeus, de voormalige Amerikaanse opperbevelhebber in Irak. U denkt, dat is zeker iemand van Griekse afkomst. Misgegokt. Petreus is een echte oorspronkelijke Friese naam en de generaal is enorm trots op zijn afkomst uit het Heiteland. Daarom komt hij zo graag naar Nederland. De militairen moesten in gala-uniform komen en voor burgerschool tenue de ville. Ik erheen in mijn goede pak en het was heel interessant. De generaal sprak voornamelijk over het belang van om uit die Humvee, uit die panzerwagen te stappen, als je meer wilde zijn dan een bezetter. Een tijdje terug droomde ik dat de generaal opnieuw een lezing gaf. Iedereen was op zijn paasbest, vooral de officieren zagen er tiptop uit. Maar ik droeg een wit t-shirt en een kort zwart boekje met een rode bies. Waar kwam dat vandaan? Dat was het verplichte gymnastiek tenue toen ik meer dan een halve eeuw geleden op het Sint-Franciscus College zat in Rotterdam. Ik schaamde me dood, maar tegelijkertijd probeerde ik mezelf een houding te geven. Niemand zou dat toch opmerken? Ik ging naar de wc omdat daar mijn kostuum zou hangen, maar ik vond niets. En ging weer tussen de mensen staan. Niemand zei iets van mijn t-shirt en mijn sportbroekje, maar ze keken wel, allemaal. Dat voelde ik terdege. Vaak word ik gekweld door zulke schaamtedromen. Dan sta ik in mijn ondergoed in de tram of zelfs volledig in mijn blote kont mezelf in te prenten. Niemand let erop, niemand ziet dit. Eigenlijk is dit heel normaal. Iedereen overkomt dit wel eens. De mensen zijn eraan gewend. Maar aan de ogen van de omstanders zie je dat het anders ligt. De opluchting is dan groot als je ineens tussen de lakens ligt en de rustige ademhaling hoort van je geliefde. Dat hebben de meesten van u ook wel eens meegemaakt. Maar heb je nou zelf wel eens van die nachtmerries? Nou, dan kan ik het volgende vertellen. De nachtmerries uit de werkelijkheid zijn nog veel erger. Verleden week ging er een man op de Willemskade aan de Maas op een bankje zitten met naast zich de kinderwagen met de baby. Er kwam een windvlag aan. Die kreeg grip op de kinderwagen en blies een pardoes de rivier in. Misschien, mensen, weten jullie wel hoe diep het water daar ligt vanaf de wallenkant gezien. De kinderwagen reed de kade af en stortte naar beneden. Wat moet die man een doodschrik op het lijf hebben gekregen. Rijzelde niet. Hij sprong er zonder nadenken achteraan. Toen de hulpdiensten aankwamen, compleet met duikers helemaal uit kapellen, was hij alweer op de kant geklommen, in ieder geval met de baby. Of hij de kinderwagen ook gered heeft, vertelt het verhaal niet. Een moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben, noodlottige gevolgen, maar deze man was een bikkel en een held. En een bewijs voor de noodzaak van verplichte zwemles voor alle kinderen in Nederland en dan niet een beetje peddelen en spetteren, echt met diploma zwemmen. Hoe dan ook, de baby is gered. Ik vroeg me af hoe hij thuis is ontvangen, die man. Als een held of als een lul die je niet ongestraft alleen met de baby de straat op kunt sturen. En toen dacht ik aan mijn eigen nachtmerries. Het zal je allemaal maar gebeuren en je wordt niet wakker. Het is allemaal echt hu. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant. Quand j'irai revoir mon père, qui m'attend les bras ouverts, en chantant. J'aimerais que sur la terre, tous mes bons copains m'enterrent, en chantant. La mort, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Some people have all nep mondharmonica in deze van The Kane Gang. Closest Thing to Heaven hier in de late avond. En Michel Sardou, enchantant. Gezellig. Lekker. Tijd voor een volgend onderwerp. De Russen komen. Heeft u de schrik al in de benen? Nou, wij niet. En in het huis te Poort ook niet. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er komen Russen in Schiedam. En als je dan denkt aan de politiek, denk je, nou, daar is wel eens wat over gezegd. Maar het gaat op een heel andere manier. Julia van Weijen is in de studio. Welkom, Julia. Dankjewel. Over de Russen in Schiedam kan jij van alles vertellen. En het heeft ook met het huis te Poort te maken. Dat klopt. Nou, leg eens uit. Ja, we hebben een literaire avond, literair en muzikale avond georganiseerd rond de Russen. Russische literatuur, Russische kunst. Mm-hmm. Een beetje naar aanleiding van, het is een beetje tweeledig, het boek van Sheng Schrijen wat uitgekomen is, De Avantgardisten, over de avantgardistische stroom kunstenaars begin 20e eeuw. Ja. En we, daarnaast ook uitgeverij Douane, die heel veel doet met Russische literatuur. Zowel oude Russen als nieuwe, moderne Russen. En we vonden het heel interessant om die eens wat meer in de aandacht te zetten. Want de Russische literatuur is in Nederland ja wel de oudere dan. Degene die we nu allemaal kennen, maar de moderne wat minder? Ik denk het wel. Terwijl die toch heel erg de moeite waard zijn om te lezen. Ja, we hebben natuurlijk een ijzeren gordijn gehad. Heeft misschien ook nog mee te maken dat de verwijdering wat geweest is. Ja. En we wilden geen van allen Rus in de keuken. Dus nee, en toen niet in de tuin. Of juist wel in de tuin. In de tuin mocht lopen wel, maar dat was zo'n kreet. Hè, die we toen precies. Maar daardoor zijn we een beetje afgedwaald van de Russische literatuur en de Russische cultuur misschien wel. Ja, het is inderdaad terwijl die altijd heel boeiend is. Zeker, heel interessant. En die hebben een heel eigen stijl van schrijven. Mm-hmm. Ook de moderne Russen, zo'n Sorokin bijvoorbeeld, dat is een hele jonge, vrij jonge Rus, die nog niet zo heel erg bekend is, denk ik, hier, maar die wel op een hele spannende, heftige manier schrijft. Ja, heel anders dan de oude Russen, zoals wij die kennen, zoals Dostojevski en dergelijke. Ja, en wat is dan het kenmerk van die Russische schrijvers? Voor mijn gevoel, maar dat moet je me zeggen dat het niet zo is, een beetje depressief soms. Ja, maar met ook een bepaald gevoel voor humor. Ja, ja. Ik heb een tijdje terug Romanov gelezen, Kamerad Kilsjakov. Dat is een fantastisch boek wat heel goed laat zien, dat is juist de jaren 30, heel goed laat zien hoe een dictatuur invloed kan hebben op mensen. En dat gaat heel spelende wijs. Iemand die eerst heel Frans spreekt natuurlijk, want de bourgeoisie in Rusland is ook Frans. Dan komt er een andere leiding die wat meer naar het communisme gaat. En langzaam, stukje bij beetje, gaat hij zich anders gedragen, degene waar het dit boek over gaat, deze kameraad. En gaat ook op een gegeven moment zijn eigen collega's verraden. Dat is heel heftig, maar ondertussen wordt er ook verteld hoe is het om te leven in een woonkazerne. En daar gebeuren dus hele grappige dingetjes met wc's die schoongemaakt moeten worden, waar het één grote smerige boel is. En hij beschrijft dat met een, ik kan niet zo goed benoemen hoe hij dat doet, maar met een heel mooi gevoel voor humor. Waardoor het toch ook weer licht wordt. Niet zielig, want een woonkazerne denk je, daar zou ik niet willen wonen. Nee, klopt. Dus, maar hij kan het goed beschrijven. Ja, hij beschrijft de mensen gewoon geweldig. Ja. Nou, dit is dus wel een Rus uit de jaren 30. Ja. Een beetje vergeten Rus, maar die zeer de moeite waard is om te lezen. Ja. En toen ik daarna Pieter Waterdrinken las, Tchaikovskystraat 40, die beschrijft eigenlijk precies hetzelfde, maar dan vanuit deze tijd. Het is een straat in Rusland waar hij gewoond heeft in ieder geval, waar heel veel bekende Russen hebben gewoond. En die beschrijft hij dus in dit boek. En er waren dus heel veel overeenkomsten met dit boek van uitgeverij Douane en het boek van Pieter Waterdrinken. Dat vond ik dus heel frappant. Het Huis te Poort kennen wij als een prachtig muziektempel. Klopt. Bijna. Nu gaat het een andere kant op. Of ja, we doen altijd wel de literaire avonden. Ja, ja. We hadden voorheen altijd echt grote namen op. Adriaan van Dis, Cees Notenboom hebben we te gast gehad. Maar altijd in combinatie met muziek. Ja. Alleen, zoals altijd speerpunt is, de oude muziek. Zetten we hier hele andere muziek vaak tegenover. Dus dat mag van alles en nog wat zijn. Maar wordt het de Russische muziek? Het wordt Russische muziek. Ze speelden voor het Shostakovich op deze avond. Ja. Maar ook Scriabin. En dat is een hele heftig stuk muziek, wat heel bijzonder ook is. En wie, dus wie gaat dat vertolken? Olga Malkina is een Russisch-Nederlandse pianiste. Pianist. Ja. En organiste. Maar ze gaat vooral bij ons op ons hele schattige vleugeltje dat we hebben staan. Ja, ja. Gaat ze dit allemaal vertolken. Wanneer vindt het plaats? Volgende week vrijdag, 25 oktober, om vanaf 8:15 in het Huis te Poort. En dan hebben we dus ook een aantal vertalers uitgenodigd van Russische literatuur. Want het is natuurlijk wel heel interessant. Ja, de meeste mensen spreken geen Russisch, denk ik. Precies. Nee. En het is natuurlijk wel interessant, de tegenstellingen. Bijvoorbeeld, hoe was de literatuur in de tijd van Stalin? Hoe is dat onder Poetin? Mm-hmm. Zijn daar grote verschillen? Oh, ja. Het Huis de Poort aan de Dam 30 in Schiedam. Daar kan je allemaal terecht voor die Russische avond. En je hoeft geen Russisch te spreken, want het wordt allemaal keurig voor allemaal je vertaald. Allemaal vertaald. Allemaal ja, het is zo geweldig. De Russen in Schiedam, ze komen eraan. Precies. Maar het gaat anders dan wij in de jaren 70 dachten. Hebben wij nog een stukje muziek achter de hand wat we kunnen laten horen? Ja, dat is dat van die componist die ik net noemde. Tsjetsjenin? Ja, precies. Dat is echt heel bijzonder. En ze speelt dus ook Shostakovich. Nou, dat kent iedereen, dat denk ik. Dat is wel bekend, ja. Maar deze Scriabin is wat minder bekend. Althans, voor mij was die wat minder bekend. En dat is zeer de moeite waard. We gaan dan luisteren. Heel graag. En nogmaals, dank voor het gesprek. Heel graag gedaan.

Happy Minds Coaching. De oprichter van Happy Minds Coaching is Lita Duskevicius. Zij is werkzaam als coach. Lita, hoe ben je coach geworden? Hoe is dat zo gekomen? Ik zit al jaren in het onderwijs. Over de 30 jaar al. En ik merkte steeds vaker dat ik dacht van, ik vind het onderwijs nog steeds superleuk. Maar ik zou wel graag wat meer de diepte in willen gaan. En dan bedoel ik met name het emotionele vlak. Heb ik altijd wel interessant gevonden. En toen ging ik kijken naar allerlei opleidingen. En dan merk je eigenlijk dat veel van die opleidingen je wel heel veel wijzer maken. Maar niet specifiek op een beroep wat je direct eraan kunt koppelen. Dat wilde ik heel graag. En zo kwam ik op het beroep van kindercoach. Met wat voor problemen kun je kinderen helpen? Dat is heel erg gevarieerd. Als ik bijvoorbeeld op dit moment naar mijn praktijk kijk, dan kom ik uit op kinderen die bijvoorbeeld wat assertiever willen zijn. Kinderen met faalangst. Kinderen ook die wat coaching kunnen gebruiken bij het zich houden aan een dieet. Dat komt ook steeds vaker voor. Kinderen met een broertje of zusje die autist is. Dat wordt vaak heel erg onderschat. Maar dat betekent voor veel kinderen in een dergelijk gezin dat ze best wel wat moeten incasseren. Maar ik heb bijvoorbeeld ook kinderen die in rouw zitten. En rouw kan letterlijk het overlijden van een familielid of een naaste zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook een scheiding van ouders zijn waar ze heel moeilijk van los kunnen komen. En ja, dan probeer je als kindercoach daar op alle mogelijke manieren aansluiting bij het kind te vinden. Het verschil met een volwassene is dat een volwassene vaak heel direct weet, ik wil hulp, ik weet wat er aan de hand is, ik weet waar ik de hulp wil krijgen en welke weg ik eventueel kan bewandelen. Voor een kind is dat veel moeilijker. Die heeft niet, vaak niet zoveel zelfinzicht. En dan is het heel erg fijn als er iemand met je gaat praten, maar ondertussen de ruimte geeft om te gaan kleien of te gaan tekenen. Of zelfs buiten met de hond te gaan wandelen. Ook dat gebeurt een enkele keer. Dat de setting niet zo vreselijk officieel is. Dat je niet tegenover elkaar zit en nu moet je praten. Want dat werkt niet bij kinderen. Dat werkt echt niet. Ik heb zelfs tot twee keer toe gehad dat een kind vanuit een psychologiepraktijk overgestapt is naar de kindercoachpraktijk in goed overleg. Dus wat dat gaat, had ik het overleg met de betrokken psychologen. En dat we samen keken van hoe kan dat nou dat het kind wat makkelijker gaat praten. Dat het niet een straf wordt, ja, maar juist een moment van aandacht. Waarin je op jouw interesses wordt gehoord en gezien. En waarin ik wel een stukje meewandel om een kind zoveel mogelijk te steunen. En om wat handreikingen te geven. Wat middelen, waardoor zodat ze zich beter kunnen handhaven. Ja. Ik kan me voorstellen dat het je heel veel voldoening geeft om kinderen te kunnen helpen. Zodat ze zich weer goed in hun vel voelen. Dat ze weer verder kunnen in hun leven. Maar er zijn ook kinderen waar je echt niks mee kan. Gebeurt dat ook wel eens? Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nu 2 jaar bezig. En dat is nog gelukkig niet gebeurd. Niet gebeurd, maar nee, ik sluit het niet uit. Het blijft natuurlijk altijd een wisselwerking tussen mij en het kind. Je luistert goed naar het kind. Je vraagt wat er aan de hand is op een beetje, soms een beetje speelse manier. Wat voor middelen kan je inzetten om een kind te helpen? Heb je een soort gereedschapskist? Ja, maar die gereedschapskist is echt heel uitgebreid. Dus dat varieert van in sommige gevallen letterlijk een prentenboek met een bepaalde boodschap die gebruikt kan worden. Dan ga je samen met dat kind dat prentenboek lezen. Dan gaan we dat samen bekijken. Ja, en vaak niet eens zo heel expliciet. Vaak als het dan een week, zeg maar, valt, het verhaal, zie je ook verschillen bij kinderen. Van joh, heb je misschien iets, hoe is het afgelopen week gegaan? En dan hoor je vaak een kind zelf al komen van, nou, net als in het verhaal, dacht ik van, laat ik eens. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dan is het kwartje gevallen. Ja, ja. Ja. Ja. Mooi werk lijkt me. Heel mooi. Ja, werk. Absoluut. Ja. Als mensen meer willen weten over Happy Minds Coaching, jouw praktijk. Je hebt vast een website. Wat is die? www.happymindscoaching.nl. En nou ja, op dit moment zit ik nog in Vlaardingen. Het enige nadeel is, ik moet gaan verhuizen, omdat de eigenaar van het huidige pand, die verhuist. En dan moet je mocht er ook mee uit. Maar ik ga dan naar een enorm industriegebied waarvan ik dacht van, dat gaan we niet doen. Dus het blijft in de regio Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam. Absoluut. Maar ik kan nog net even niet zeggen waar ik uiteindelijk terecht kom, want ik ben heel hard op zoek op dit moment. Oké, binnenkort staat het op je website waar je te vinden absoluut. Bent. Happymindscoaching.nl. Ik sprak daarover met Lita Duskevicius en zij is dus kindercoach. Dankjewel. Dankjewel Mariska voor deze bijdrage. En dat maakt gelijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dan weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen. Dan wens ik je een rustige nacht. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. En je hoort ze al. Of hem eigenlijk al. Santana. I love you much. Too much.